9 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat stemt in met de benoeming van William Barr tot nieuwe minister van Justitie. De 68-jarige Barr houdt in die functie ook toezicht op het werk van de speciale aanklager Robert Mueller. Die onderzoekt of het campagneteam van Donald Trump voor de verkiezingen van 2016 contact heeft gehad met de Russen. Barr volgt Jeff Sessions op, die begin november werd ontslagen door president Trump. Premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze kreeg geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor haar poging om opnieuw in Brussel te gaan praten over de voorwaarden voor een vertrek uit de Europese Unie. Oppositieleider Corbyn van Labour concludeerde dat er geen steun is voor May's beleid en dat de regering het parlement niet langer kan negeren. Door het wegstemmen van haar voorstel is het risico groter geworden van een no-deal Brexit over 6 weken. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter, vorig jaar maart. Het zou gaan om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GRU. Onduidelijk is wat zijn rol was. Wel is bekend dat hij vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen arriveerde. Ook zou hij in 2015 mogelijk betrokken zijn geweest bij de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar. De Britse ambassadeur in Nederland kan wel lachen om de blauwe mascotte die vanochtend opdook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De harige knuffel met de naam Brexit is onderdeel van een campagne om het bedrijfsleven te waarschuwen voor een Brits vertrek uit de Europese Unie. There's no need to feel blue about it, zit er niet over in. Wij Britten zijn altijd in voor een grapje. Dat zei ambassadeur Peter Wilson in het radioprogramma News & Co. Volgens Wilson hebben Nederland en Groot-Brittannië een innige band. Die zal er na de Brexit ook blijven. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht gaan vriezen. Morgen is het zonnig met maxima tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan een file door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Badmen en afrit Lochem is de vertraging een kwartier. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcrème nu bij Ethos en bol.com. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook ster-violiste Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliouk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank. Bestel op Concertgebouw.nl. Deze week krijg je 30% korting op alle Gamma horizontale jaloezieën, inclusief maatwerk. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Linda Hessel en Robert Meder. Tweede uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. Na de Champions League is vandaag ook de Europa League uit haar winterslaap ontwaakt. Welkom hier in de studio. William Spy, we kennen jou als acteur. Maar jij maakt nu je debuut als regisseur van een popmusical Stil in mij. Klopt helemaal. Met jou zijn meegekomen hoofdrolspeler Zoe Duister en producent Giovanni Sturkenboom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, wie weet is William wel met de andere twee meegekomen. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja, dat kan ook nog. Volgende week wordt voetbalfenomeen Willem van Hanegem 75. Alle reden voor andere tijden sport voor een mooi portret. En bij ons hier aan tafel aangeschoven Steven van der Gaag en regisseur David Kleinweg. Heel kort, David, tevreden? Het resultaat gezien? Ja, dat moeten andere mensen uitmaken, toch? Ja, weergaloos gebruik het woord voor de tweede keer vanavond. Ik heb hem inmiddels gezien. Hartstikke goed. Een volle studio dus, zoals u kunt zien op de webcam via nporadio1.nl. We hebben ook nog live muziek van gitarist Mart Hillen. Over een kwartiertje hoort u hem weer. Eerst eens even naar het Match Center om eens even te kijken hoe het bij het voetballen gaat. Daar hebben we de Woesh en dus hebben we daar ook Andy Houtkamp die naar al die wedstrijden zit te kijken. Wat springt eruit, Andy? Nou, laat ik eerst even de uitslagen van die eerder op de avond wedstrijden noemen. Rapid Wien Inter 0-1. Met de vrije in de basis bij Inter. Dus Inter goede zaken. Slavia Praag tegen Genk 0-0. Krasnodar Leverkusen van Bos 0-0. Ren Sevilla, dat was echt een kraker. 3-3 werd het uiteindelijk in de laatste minuut. Nog een doelpunt van Betis. Olympiakos tegen Dynamo Kiev. Ook in de slotfase nog gelijk geworden. 2-2. En Lazio Sevilla 0-1. Bate Borisov, Arsenal. Daar is even wat over te melden. 1-0 geworden voor Bate Borisov. Slechte zaak voor Arsenal. Maar wat echt schandalig was, was de elleboog die Lacazette gaf aan zijn tegenstander. Echt zo bewust en zo afschuwelijk. Kreeg ook volkomen terecht rood en zal een flinke schorsing krijgen. En Galatasaray Benfica tenslotte van de eerder vanavond gespeelde wedstrijden 1-2. Nu al begonnen de andere overige 7 wedstrijden. En meteen een doelpunt bij Sporting Portugal tegen Villarreal. Ik zei het al, Dost in de basis. Goudelje zit op de bank. Marcel Keizer is de trainer. Maar ze staan binnen 3 minuten met 1-0 achter tegen Villarreal. Shakhtar Donetsk tegen Eintracht Frankfurt. Allemaal nog 0-0. Malmö, Chelsea, FC Zürich, Napoli. Club Brugge, Salzburg en Pilsen tegen Dynamo Zagreb. Dat zijn de overige wedstrijden. Goed. Ja, we zeiden al hier aan tafel. Het is een goed gevulde tafel. Ook Stefan van der Gaag, die ook die andere tijden sport heeft gemaakt. Zometeen gaan we uitgebreid over die documentaire praten. 45 minuten. Ik heb hem vanmiddag al mogen bekijken. Ik hoorde David net zeggen, ja, dat moeten anderen maar zeggen. Maar wat vind jij? Hij is af. Je kijkt hem dan voor het eerst helemaal terug. Wat was je gevoel? Ja, nou ja, toen ik de eerste versie zag. Nee, en er zijn nog vele versies gevolgd. Maar de eerste versie was ik echt ontroerd. Ja, echt waar? Ja, maar ja, het ontroerde me echt. Hoe ik zag dat het... Ja, hij is helemaal uit archief opgebouwd, film. Mm-hmm. En toen zag ik voor het eerst... Ik ben researcher en ik ben al die beelden aan het bekijken. Ik zei, uren zit je ernaar te kijken. Ja. En dan zie je voor het eerst dat het werkt. En dan zit hij nuchtere David naast je en die heb je toen een elleboog gegeven. Ja. Joh, hé, joh. Geef eens feedback of niet. Het was een hele bewuste elleboog. Goed, zometeen gaan we het uitgebreid over hebben. Over 75 jaar. Willem van Hanegem. Ja, want we gaan het eerst hebben over de nieuwe musical Stil in mij. Die over een paar weken in première gaat. Een musical voor jonge mensen, door jonge mensen. Over vriendschap, verwachtingen en het zoeken naar je identiteit. En zoals de naam van de musical al doet vermoeden, brengt Stil in mij een ode aan de Nederlandse popmuziek. Hits van Raccoon, Frank Boeien en natuurlijk van Dikhout komen erin naar voren. En dat klinkt ongeveer zo. Zoe, was dat jouw stem? Ja, zeker. Ja. Zoe Duister, jij bent de hoofdrolspeelster van de musical Stil in mij. Naast jou zit regisseur William Spy en Giovanni Sturkenboom. Hoe is dat om jezelf zo te horen? Ja, ik blijf dat toch een beetje gek vinden. Maar misschien zag je dat al aan mijn gezicht. Ja, je kreeg wel aan. Ja, daarom dacht ik. Dus ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar het went. Het is leuk. Ja, maar waar zit hem dat in dan? Ik denk ook de zichtbaarheid. Ik heb eerder nog niet zo'n zichtbare plek gehad. Dus het is gewoon even wennen dat als... Soldaat van Oranje hebben... zat je in, hè? Maar dat was wat minder zichtbaar... omdat je in een groep onder kon duiken. Ja, dan ben je gewoon met een grotere groep onderdeel van een heel mooi verhaal. Maar nu sta ik toch iets meer vooraan. Dus dat is soms nog even wennen, maar wel heel leuk. We gaan het hebben hoor, over jouw grote rol. Ik wilde eventjes naar William, want ja, jij, we kennen jou als acteur. Klopt, ja. Jij vindt het misschien wel heel normaal om jezelf zo te horen. Nou, dat went nooit eigenlijk. Nee? Nee, je eigen stem... Kijk, je hoort je eigen stem pas terug. Kijk, in jezelf heb je een soort klankbord in je hoofd. Dus je denkt altijd dat jezelf heel anders zingt dan als je terughoort. Inmiddels ben ik gewend aan mijn klank. Maar toen ik ook jonger was en dat terughoorde, dacht ik altijd... Mijn god, ben ik dit? Ja, want je zit al 15 jaar in het vak. 18 musicals. Klopt, ja. Ja, ik zou bijna denken, nou, dan moet je er toch wel aan gewend zijn. Nou, je bent wel aan gewend, maar ja, ik weet het niet. Ik heb volgens mij geen één zanger die dan echt zegt van... nou, dat, mijn stem is zo mooi. Daar wil ik wel meer van horen. Ja. Maar William, als ik het goed begrijp, ben je eigenlijk altijd al regisseur geweest? Want toen je nog acteerde, was je eigenlijk op de vloer soms een ettertje. Je bemoeide je echt met... Alles heb ik begrepen. Ja, hoe weet jij dat eigenlijk? Ja, ja, ja. We bereiden ons soms wel eens voor als de gasten komen. Ja, hele rare gewoonte is dat. Ja, ja. Nee, maar dat is toch, eigenlijk was er geen ontkomen meer aan dat jij ooit regisseur zou worden, toch? Nee, dat denk ik niet. Nee. En zeker in het genre musical. Ik ben natuurlijk vanaf jongs af aan, vanaf mijn vierde dans ik al. En vanaf mijn achtste doe ik al toneel spelen en zingen. Dus ik heb nooit iets anders gedaan. En ik ben inderdaad iemand die... ik ben niet de acteur die gewoon zijn tekst leert en dan braaf zijn dingen doet en dan weer naar huis gaat. Ik ben toch iemand die en weet welke flight cues in de techniek en welk licht en wanneer het aangaat of een spotlight net te vroeg of aan. Ik zie altijd alles, ik weet altijd alles. Maar is dat dan ook omdat je gewoon alles in de hand wil hebben, omdat je bang bent dat een ander het niet doet zoals jij het doet? Ik denk dat het oorspronkelijk daar begonnen is. Ja, dat dacht ik al. Maar nu is dat niet meer aan de orde. Nu hou ik gewoon zoveel van wat ik doe en ik vind het nu is het veel meer samen maken en wat gebeurt er precies. Ik vind het gewoon heel belangrijk wat ik weet wat er om me heen gebeurt en ik denk dat zometeen als regisseur hoop ik dat dat mij iets een voordeel oplevert. Dat ik een beetje weet hoe... Een beetje de control freak die Zoe speelt, of niet? Oeh, ja. Oh. Toch? Nou ja, het is een mooie brug, vind ik dat. Ja, wil je misschien, of Zoe, je moet even uitleggen, wie speel jij dan? Nou, ik speel Siem. En vrij pintere dame, met een groot intellect. En eigenlijk, ja... net iets te veel misschien begrijpt van alles wat haar soms een beetje in de weg zit. En zij heeft, tenminste denk ik tot nu toe... we zijn natuurlijk nog aan het onderzoeken wat het personage allemaal heeft... maar bedacht dat als je alles onder controle hebt en alles weet... dat het dan allemaal goed komt. Ja, en nou is het bijzondere dat William net vertelde... is eigenlijk zijn eerste echte grote regieklus. Het is voor Joey eerste echte hoofdrolklus. Giovanni, stukkenman, producent... Ja. Is het jouw echte grote productieklus? Ja, landelijk wel, ja. Jullie duiken met z'n allen wel in een... Heerlijk, hè? Echt in een soort zwart gat lijkt het wel. Valt dat wel mee? Nou, volgens mij valt het wel mee. Kijk, het is volgens mij heeft iedereen genoeg ervaring. En ieder op zijn of haar vlak. En dat bundelen we nu eigenlijk gewoon goed. En zoals ik ook altijd zeg, we hebben gewoon respect voor ieder zijn positie en functie. En we luisteren goed naar elkaar. En ik denk dat dat heel... Want Giovanni, je hebt het erover dat iedereen best wel wat ervaring heeft. Jij bent 25. Ja. Dan ben je eigenlijk nog heel jong. Ja, dat klopt, ja. Zeker voor een producent van toch een vrij grote musical. Ja, nou, ik heb echt de bevoorrechte positie. Ik weet niet hoe, dat ik superveel projecten mocht doen. Ook in theaterland en ook in tv-land. En niet per se als producent. Daar heb ik 4 kleine producties geproduceerd. Maar dit wordt dan echt de grote. Maar productioneel en op castingvlak heb ik heel veel mogen doen al. En dat neem je gewoon mee. Maar hoe is het gegaan? Wie is er eigenlijk mee begonnen? Jij, neem aan dat jij op een gegeven moment dacht van... Hey, dat is een... Ik moet iets. Ja. Leuk idee. Nee, ja, ik moet iets, kan ook. Ik maar dat iets, je dacht, nee. hier moet ik iets mee. Stille Meik, waar kwam je het tegen? Of is het een idee van jezelf? Hoe is dat gegaan? Nee, het is eigenlijk... letterlijk is de basis dat ik met mijn bedrijf... altijd theaterconcerten produceerde. En uiteindelijk wilde ik voor alles de eerste keer maken. En dat zou een theaterconcert worden, korter gezegd. Uiteindelijk raakte ik in een gesprek met producent... regisseur en scriptschrijver Dick van de Heuvel... die ook heel veel in het vak betekent. En ik legde mijn plannen uit en mijn ambities voor de toekomst. En hij heeft me uiteindelijk gelinkt aan William Spy... omdat Dick van zijn ambities afwist als regisseur later, zeg maar. En uiteindelijk van een op het andere hebben wij een pitchvoorstelling gemaakt. En dat was de musical voor alles in de eerste keer. En daar is Stil Meij uiteindelijk landelijk voorgemaakt. Dus dat is eigenlijk een gebaseerd op. Het is eigenlijk het verhaal van vijf vrienden, waarvan er uiteindelijk vier overblijven. Ja. Die een beetje elkaar weer tegenkomen nadat ze elkaar zijn kwijtgeraakt naar de schoolperiode. En dan bij elkaar komen, dan het leven bespreken. En dan is dat een korte versie eigenlijk, wat ik nu zojuist beschrijf? Dat... Ik vind het een redelijk korte versie. Ja. Hey, zo is het toch? Ja, wat voor rol speelt de muziek daar dan in? Zoe, kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, ik denk dat het sowieso de herkenning, denk ik, een groot punt speelt. En het ding wat we nu laatst, of wat we nu hebben, is dat zij als vriendengroep zijn begonnen met hun eigen radioshowtje voor Nederlandse popliedjes. Mm-hmm. Dus dat hun eigenlijk bindt, dat eigenlijk is waar zij zijn begonnen. En wat dus ook elke keer weer herinneringen ophaalt. Want de show zelf, de musical, wordt een soort van passion, toch? Elke keer komen er nummers voorbij. Ja. Is het dan ook de bedoeling dat het publiek mee gaat zingen? Het zijn allemaal grote hits natuurlijk. Nou, oké. Okay. Ik vind het altijd leuk als mensen mee gaan zingen. Ik heb dat vorig seizoen bij Annie M. G. Smit meermalen meegemaakt. Als ze weer mee willen zingen, graag. Maar mij niet uit. Maar ik denk, als je zo in het verhaal zit, dat niet... Ik denk dat je meer in je hoofd gaat meezingen. Omdat het echt een doorlopend verhaal is. Dus ik denk niet... je weet het nooit. Er zijn altijd mensen die graag mee willen zingen. En dat is absoluut niet verboden. Ik vind dat alles kan in theater. Dus. Doet een van jullie zeg maar dat het niet zo is? Frank Boeien? Ja, dat doet ze. Zo, wie doet het? Sorry, het is een zing even met je mee, dus ik kan even Frank Boeien laten horen. Niet dus zing er even mee, zou ik zeggen, jouw versie zeg erbij. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Het is natuurlijk een beetje andertoons. Ja, het is een mannetoon. Zeg dat het niet. Maar los daarvan klinkt het best wel goed, ja, hè, Robert? Ja. Ja. Jongens, ik heb drie noten gezongen. Ja, maar dat kan je toch wel snel wel horen als het echt anders is. Je had in ieder geval de tekst goed. Ja. Dat begint goede timing. Maar hoe gaat het? Hoe hebben jullie de nummers uitgekozen? Er zijn natuurlijk zoveel liedjes waar je uit kan kiezen. Ja, nou ja, ik vind het sowieso heel lekker. Dat het zijn allemaal songs die je allemaal kent. Ik denk dat bijna allemaal, nummer 1, dit weet ik niet, maar wel echt heel erg in de buurt komt. Dus je zingt ze allemaal mee. Maar ik heb heel erg gekeken naar het verhaal. Ik heb zelf het script dus ook bewerkt. Dus er zijn gewoon momenten dat je gewoon heel erg duidelijk weet dat je denkt, oh, dit past hier heel goed in. En ik denk dat ook zo leuk is. Kijk, de liedjes staan op zichzelf. Dat zijn gewoon de liedjes. Maar door het verhaal eromheen ga je toch ineens anders luisteren naar die teksten. En ik vind dat heel erg leuk. Zoals bijvoorbeeld Raccoon van Oceaan. Dat is natuurlijk een mooie ballad. Maar als dan de twee vrouwen, nog een meisje in, en die ruzie krijgen en iemand begint ineens, er is verrek te veel te zeggen tegen iemand anders, dan krijg je ineens een heel ander beeld van zo'n, van zo'n song. En ik vind dat mooi, dat je op een andere manier naar de tekst leert luisteren. Dat vind ik heel tof. Er is verrek te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Maar in het concert, we hebben er nu Stil in mei komt natuurlijk voorbij. Ja. Frank Boeien komt voorbij, Raccoon komt voorbij. Ja. Zijn die nummers inwisselbaar? Kan het bijvoorbeeld zo zijn, want jullie moeten nog gaan repeteren, de voorstelling moet er nog beginnen. Kijk, van de Giovanni, ik kan me voorstellen dat als een nummer blijkbaar niet werkt of minder werkt, dat je het nog aanpast? Of zijn ze zo verweven in het verhaal dat ja, echt het is, niet kan? Het is niet zo dat wij echt zeggen, oké, dit is mijn favoriete nummer en dit is jouw favoriete nummer en we gooien het erin. We hebben echt een verhaallijn en daar passen alle nummers echt textueel ook goed in. Net zoals wat William net uitgelegd heeft. Dus het is niet zo... Kijk, alsnog, we moeten het verder maken. We hebben natuurlijk wel al een pitchvoorstelling, dus een proefvoorstelling gemaakt. Dus daardoor weten we al heel erg goed de basis eigenlijk van de voorstelling. Maar goed, inderdaad, mocht het toch nog blijken op een of andere manier dat het anders moet. Hetzelfde als het nummer, zeg maar dat niet zo is van Frank Boeien. Ik heb ook 1-op-1 contact met hem. Om echt erover te hebben van, goh, we willen toch daar een bewerking van. De muziek raken we verder niet aan. Het is allemaal in principe de rest van de nummers in zijn origineel. Maar mochten we het toch willen bewerken, nou, dan moet je natuurlijk nog eventjes netjes contact opnemen. En dat heb ik ook gedaan met Frank en het uitgelegd. En hij gaf ook echt aan, nou, ik voel me ook oprecht vereerd dat mijn nummer in de musical mag zitten. Dus dat heb je een beetje aangepast. Je hebt iets veranderd om het nog beter in de musical te kunnen verweven. Ja, bij dat nummer kwamen we er wel achter dat het... dat het voordelig was, laat ik het even kort door de bocht benoemen. En dan ga je dat natuurlijk gewoon met Frank bespreken, zo netjes mogelijk. En omdat ik ook gewoon, zeker als producent, het fijn vind dat hij zich er ook content... Wat ik wel grappig vind, het is een musical die gaat over mid-twintigers. Ja. Ik had, een heel ander soort muziek eigenlijk verwacht. Dikke beats erin, DJ, Armin van Buuren, noem maar op. Maar dit zijn toch wel de gouden oude hits. Ja, maar nog steeds heel erg... populair en actueel. Ik bedoel, laatst ik keek een filmpje dat Martin Buitenhuis, de zanger van Dikhout, aanwezig was bij Bluff in de Ziggo Dome. En daar werd het nummer Stil in Mei ingezet. Voordat hij überhaupt nog één noot kon zingen, juichte hij al die 17.000 mensen al gelijk mee. Dus dat geeft wel aan hoe herkenbaar die muziek nog steeds is. En ik ben ook echt van mening, los van de, wat zijn het, 12 nummers die wij in onze productie hebben zitten, er bestaat zoveel mooie Nederlandse popmuziek. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is ook hele mooie Nederlandse gitaarmuziek, weet je dat? Gaan we naar luisteren. Wat een brug, hè? Ja, ik verzin ze gewoon waar je bij zit. Ik wou zeggen. Ja, je ziet Mart achter je zitten. Mart Hille, die is te gast vanavond, gaat 3 nummers spelen. 1 heeft hij al gedaan, Classical Guys. En dan nu een uitdaging, want je kondigde al aan dat je dochters van Marco Borsato ging spelen op de gitaar. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Dat vind ik wel een uitdaging om een vocaal nummer instrumentaal te maken. Ja, toch? Ja, ik vond het wel heel vet, want dit nummer... ik vond het altijd al een heel mooi nummer. Maar toen ik het ging arrangeren, zeg maar, voor akoestisch gitaar, toen bleek dat de melodie ook gewoon heel mooi overeind blijft als je het dus alleen op een gitaar speelt. Ja. En dat vond ik er wel heel mooi aan. Ja. Het is wel leuk, want jij gaat ook toeren, toch? Ja, klopt. Ja, dus jullie zijn concurrenten van elkaar eigenlijk hier aan tafel nu. Ja, een beetje wel. Ja. Dus doe je best. Het voordeel is, dan hebben ze het niet in onze voorstelling op zich. Ja. Geen probleem. Goed, Mart, dochters. Yes. Geen gang. Mart Hillen. Wauw. Ja, ik wil Marco Borsato niet tekort doen, maar die kan hier toch nog wel een puntje aan zuigen, hoor. Goeie genade, wat een mooie versie. Ja, gelukkig kom je zo meteen nog eventjes terug. Ja, ik kom zo weer terug. Ja. Heb je ooit een reactie van Borsato gehad eigenlijk op dit nog nummer? Nog niet. Nou, ik heb net een videoclip gemaakt van dit nummer en die staat net 1 week online, zeg maar. Ja, dat is ook een beetje volgende week dan. Vrijdag, dus wie weet. Als ik hem was, zou ik vragen of je een keertje langs wil komen om samen met hem dit nummer te doen. Ja, dat zou zijn. Zometeen Alles is Liefde. Goed, we verlaten even de tafel, want we geven naar het ABN AMRO tennistoernooi. Dit keer niet naar Mark Brassen, maar naar de manager van Nishikori, Olivier van Lindong, de Japanse nummer 1 van de plaatsingslijst, won vanavond van Gulbis. Mark, jij bent er ook, begrijp ik, nog in Rotterdam. Ik ben er ook, Robert. Ja, zeker. Olivier zit naast je, klopt dat? Ja, de manager? Dat klopt, ja. Olivier, goedenavond. Ik zit er, goedenavond. Kijk, jij hebt een lekkere avond, hij heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, het was een leuke wedstrijd. Ja, het was een makkie toch? Eerste helft ging vrij snel, tweede helft was ook niet zo moeilijk. Ja, eerste helft ging een beetje gek snel. En dan daarna, Gulbis weet je nooit zo goed wat er gebeurt. Maar ja, leuke wedstrijd. Ja, heel veel mensen zullen zich afvragen, wat doet een Nederlander als manager van Japanse nummer 1 van de plaatslijst? Als de beste tennisser van Japan, Nishikori. Wat doe je? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, goeie vraag. Ja, wat is het antwoord? Ik ben in 95, ik tenniste dus in Nederland. Ik ben opgegroeid in Breukelen. En ik wou graag naar Amerika om te tennissen. Dus ik heb op een scholarship aangevraagd. Ik heb naar 40 scholen zo'n VHS-band gestuurd. En daar schreven er 2 op terug. En 1 was nee en 1 was ja. Dus dat was een makkelijke keuze. En daar ben ik gaan tennissen. En toen ben ik in Amerika eigenlijk blijven hangen. En toen ben ik gaan werken voor IMG. En dat is het grootste sportmanagementbureau van de wereld eigenlijk. Ja. En daar heb ik eerst stage gelopen. En toen ben ik assistent geworden. En zo langzaam opgekrabbeld. En toen na een paar jaar hebben ze... IMG bezit ook de Bolitary Tennis Academy. Daar zit Rowan Gutske, die natuurlijk hier bekend was als directeur van de bond. Die zit daar, die runt daar alle tennis. Oud-coach van Richard Kruijter. Oud-coach van Richard Kruijter. En die, dus daar zit ik. Ik zit nu, daar zit mijn office al nou 15 jaar. Ik werk nu denk ik bijna 20 jaar voor IMG. En ik heb, daar is mijn taak dus het begeleiden van tennissers. En daar ben ik met een hele jonge Kei die toen 13 was begonnen. En dat gaat nog steeds door zo. Ja, Kei is Kei Nishikori. Zien wij hem hier rustig door de hal in lopen en hij gaat trainen. En hij loopt waarschijnlijk gewoon over straat in Rotterdam. En je hebt hem allerlei dingen van Nederland ongetwijfeld vorig jaar geloof ik al laten zien. Om een beetje aan de Nederlandse cultuur te wennen. Kan jij aangeven hoe groot Nishikori in zijn eigen land is? Het is natuurlijk heel leuk. Het is omdat het verschil, inderdaad, hier en veel andere steden kan die gewoon over straat. In Japan en nu ook wel eigenlijk Azië het algemeen is het wel echt een gekkenhuis. Moet je een beetje denken aan letterlijk huilende mensen. Een beetje de Michael Jackson taferelen. We boeken... Altijd als hij woont dus in Florida al heel lang. Dus als we naar Japan komen, is dat natuurlijk ook altijd wel groot nieuws. Dat hoort er ook bij. Dan is het nog gekker. En we boeken altijd 3 vluchten. En die zetten we dan op het laatste moment zeggen we dan 2e vanaf. Want anders kom je het vliegveld niet door. En mensen die voor het hotel kamperen. Maar en dat Olivier, soort, hoe is het om te werken met zo iemand? Zo'n Beatle-achtige figuur? Leuk. Maar het is ook heel leuk omdat hij een heel leuk jongen is. Het is een hele rustige. Ook natuurlijk ook de cultuur hoort daarbij. Iedereen uit die cultuur is vrij rustig. Maar het is een hele oprechte, eerlijke, makkelijke, hardwerkende jongen. Die toch een beetje hier is mee opgegroeid. Omdat er is nog nooit een Japanse tennisser, een mannelijke tennisser geweest die zo goed was. En daarom met die droom hebben ze hem toen ook naar Florida verhuisd op zijn 13e. Zonder een woord Engels te praten. Het is vreemd, maar heel leuk. We genieten altijd wel natuurlijk ervan als we naar Japan. Hij vindt het ook heel leuk om naar Japan te gaan. Hij heeft 2 keer daar. Er zit eenzelfde level toernooi als het ABN AMRO toernooi. Er zit de Japan Open, dat is ook een 500 level. Die heeft hij 2 keer gewonnen. Ja, dan wordt het helemaal gek. Hij woont dus eigenlijk langer al in Amerika dan in Japan. Is hij heel erg ver-Amerikaans? Is hij nog echt wel een Japanner? Nee, hij is wel echt een Japanner. Maar de taak of de droom waarmee hij naar Florida ging... was toch een beetje omdat om toch meer een beetje internationaal te worden. Er zijn heel veel Aziatische atleten die het heel goed doen in Azië. En zodra ze uit die, ja, een beetje die, die eigen cultuur weg moeten, dat ze helemaal dichtklappen. En vooral de tennisbaan, waar natuurlijk toch respect en dat soort dingen, ja, dat moet toch een beetje allemaal weggehaald worden. Ik weet nog, als jong mannetje kwam hij naar, moest hij met zijn 14 en 15, moest hij tennissen tegen coaches daar. En die gaven gewoon ballen uit die een meter in waren. Gewoon om hem te leren dat hij dan, dat hij wat tegen ze mocht zeggen. En we hebben dat, zo is dat helemaal daar opgebouwd. En dus hij is wel veel internationaler dan een Japanner. Maar als jij hem nu tegenkomt, denk je, nou, hij is nog wel heel Japans. Nee. Overigens, het is wel, ik zit nog steeds even na te denken. Het is natuurlijk bizar dat je 3 vluchten boekt. En dat je er 2 cancelt op het laatste moment. Wat anders de vliegvelden vol komen te staan met fans. Zo groot is hij dus. Ik begrijp ook dat hij meer binnenhaalt aan sponsorinkomsten dan aan prijzengeld. Ik geloof aan sponsorinkomsten $33 miljoen heb ik me laten influisteren. En prijzengeld 1,6, ook een hoop geld. Ja, dan doet Olivier zijn werk goed. Ja, ik wou zeggen, dan doe je je werk wel heel erg goed. Maar ben je altijd bij hem? Dus als er onderhandeld moet worden of in kleedkamers, reis je de hele wereld met hem mee? Of alleen pak je alleen Europa? Of hoe gaat dat? Nee, ik reis denk ik 70% van de toernooien mee. Ik ben wel één keer per maand in Japan ongeveer. Ben je getrouwd? Heel vaak. Ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Reis je ook mee of past je op de kinderen als jij niet uit? Familie neem ik elke bijna overal mee. Oh, maar ik ben wel een van de enige weinige managers die dat doet. Maar ze is, ja, en die kleine is nog 5, dus dat gaat nog vrij makkelijk. Ik weet nog niet hoe we dat gaan doen en als ze wat ouder wordt. Maar de familie gaat vaak mee. Maar dan ben je toch zo langzamerhand bevriend als je zoveel met elkaar optrekt en zoveel met elkaar reist en overal naartoe gaat? Is dat zo? Ja, dat zijn we ook wel. Maar dat is ook weer Japans. Want het is dus, het is wel. Dat vind ik ook het leuke aan dit project. Daarom is het vanaf het begin voor mij zo interessant geweest. Het is heel anders. Je bent met een cultuur bezig die volledig anders is. En die volledig niet wat wij normaal vinden. Is. Dus aan de andere kant zegt hij ook soms, ja, ik ben toch zijn manager. Ik ben niet, aan de ene kant, in Nederland zou je dan meteen helemaal beste vrienden zijn. Dat is ook weer anders in de cultuur daar. De hiërarchie is er nog. Ja, hiërarchie is misschien het juiste woord, maar een van de gekke dingen, bijvoorbeeld, we eten heel weinig samen voor avondeten. Ja. Dus dat vinden ze altijd bij ons hele team. Eigenlijk moet ik zeggen, we reizen met een groot team. Hoe werkt dat dan? Gaan jullie wel naar hetzelfde restaurant, maar zitten jullie aan een ander tafeltje? Nee, we doen 's avonds doen we eigenlijk allemaal onze eigen ding een beetje. Dus dat vinden, want we hebben een groot team. Hij heeft 1 coach, Dante Bottini. Dit is een Argentijn, die reist het hele jaar elke dag mee. Die is al nu 8 jaar bij hem. En dan Michael Chang, die reist ongeveer 25, 26 weken per jaar mee. Oud tennis. En die heeft ook 3 kinderen en een nanny. Dus we zijn een vrij grote groep. Maar het is een beetje van dat, ja, we zijn de hele dag met elkaar bezig en om elkaar heen. En er is natuurlijk heel veel werk voor tennis en business. En dan s'avonds heeft echt iedereen een beetje van, laten we maar gewoon onze eigen gang gaan. Ja. Dus dat hebben we vanaf het begin gedaan. Alle andere spelers kijken ons ook een beetje vreemd aan soms. Dat snappen ze allemaal niet. En ik zeg altijd, ja, dat is misschien ook wel de reden dat we zo lang al met elkaar werken. Omdat we dus ook elkaar de ruimte geven wanneer dat toch wel moet. Want je bent toch, ja, je ziet soms teams die eten ontbijt en lunch en trainen. En doen alles samen. Alles samen. En dat gaat dus na een tijdje ook fout. Ja, hij heeft net gewonnen. Wat is nu het grote doel? Waar wil hij heen? Het grote doel, je bedoelt deze week of in het algemeen? In het algemeen. In het algemeen, ja toch om een keer proberen die grote te winnen. De Grand Slams. Maar ik denk eerst, we zijn toch, vorig jaar hebben we een heel erge scare gehad. Toen in Cincinnati heeft hij tijdens een training opeens liet hij zijn record vallen en zijn rechter pols was helemaal mis. Dus hij is 7 maanden eruit geweest. Dus ik denk dat de eerste stap toch weer is. Nu is weer terug naar de top 5 misschien. En weer proberen die grotere toernooien te gaan winnen. Spannend. Olivier van Lindonk, manager van Nishikori, heel erg bedankt. Graag gedaan. Inmiddels iets over 9:30. NPO Radio 1. Jelle Visser is hier met het NOS-journaal. Onderzoekscollectief Bellingcat zegt de identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter. Het zou gaan om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GRU. Zijn rol is niet precies duidelijk. Wel is bekend dat hij vlak voor de 2 hoofdverdachten in Londen arriveerde. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sankin gaat die termijn verkorten tot 4 maanden. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet duidelijk. De bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op Oudjaarsdag voerde met de top van politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp op het moment van de besprekingen 6 meter te hoog was, die in Scheveningen 3 meter. En de Britse ambassadeur in Nederland kan wel lachen om de blauwe mascotte die vanochtend opdook in de Nederlandse campagne om het bedrijfsleven te waarschuwen voor een Brits vertrek uit de Europese Unie. Het is een blauwe harige knuffel en hij heet Brexit. Wij Britten zijn altijd in voor een grapje. Don't feel blue about it, zei ambassadeur Peter Wilson bij onze collega's van News & Co. Langs de lijn en omstreken. Er waren een paar gezichten hier aan tafel toen de zin viel van 12 maanden geen seks. Toen gingen er toch wel een paar gezichten heel erg raak kijken. Van 12 maanden, ik ga geen namen noemen. Ik stel ze wel even voor. William Spy is nog altijd hier, regisseur van... nee, dat is gewoon een willekeurige volgorde, William. Zoe Duister is hier, hoofdrol van de musical Stil in mij. Giovanni Sturkenboom, ook de producent. Hebben jullie iets met... Heeft een van jullie drie iets met Van Hanegem? Met voetballen in het algemeen laat ik dan een heel algemeen binnen. Zoe niet, zie ik al, die kruipt onder tafel. Ja, ik ben echt PEC Zwolle fan. Dus, ik ben ja, geboren getogen Zwollenaar. En gelukkig door Jaap Stam gaat het weer ietsje beter. En als we het dan over Feyenoord hebben, hadden we een paar weken geleden heel erg leuk als PEC Zwolle, kan ik je zeggen. Dus ja, ik heb wel iets met voetbal. Ja, Giovanni? Nee, ja, niet meer. Vroeger wel. Toen was ik voor Ajax, moet ik eerlijk bekennen, en Nederlands elftal. Maar eigenlijk is dat een beetje afge. Ja, je bent ook te druk gewoon om te produceren. Ja. Kan ook nog. Ja, aan tafel de regisseur David Kleiwecht en onderzoeker Steven van der Gaag van een andere tijd, de sportaflevering van Willem van Hanegem, 75 jaar, om te eren, om het te vieren. Heugelijk moment, komende zondag wordt de aflevering uitgezonden over De Kromme. Van Hanegem beleefde op zijn 16e in een duel tegen AC Milan zijn doorbraak. Toen kreeg ik toevallig een bal op mijn kop en die vloog erin. Vandaar dat we in de volgende ronde zaten en ineens... was je populair. Zelf vind ik me geen bijzondere jongen, dus er is helemaal niks leuks aan. De makers van deze speciale aflevering van Andere Tijden Sport zijn in de studio. En jullie hebben voor dit fragment gekozen om de documentaire mee te beginnen. Waarom juist dit fragment? David. Nou, eerste correctie. Volgens mij zei je dat hij op zijn 16e deze goal maakte. Ja, dat was wel erg jong, ja, tegen AC Milan. Dat 10 jaar later, hij is een laatbloeier. Nou, omdat... Goeie correctie, dankjewel. Willem doet niet mee aan de documentaire. Nee, want het is een documentaire over hem, maar niet per se met hem. Nou, veel met hem, maar het is alleen maar archief. Daar hebben we voor geen gekozen. Interview. Nee, het archief is uit zijn voetballoopbaan. Dus van 63 tot 83. Mm-hmm. 20 jaar. Omdat we ook Willem de voetballer weer wilde terugbrengen voor deze mensen die het allemaal niks zegt. Wel een verrassende keuze, toch? Voor een documentaire, dat je degene over wie het gaat, dat die niet aan het woord komt. Dat gebeurt wel vaker, maar we hebben toch wel een klein beetje moeten vechten bij Andere Tijden Sport. Het is natuurlijk een programma waar archief heel belangrijk voor is. Maar ze hebben eigenlijk nog nooit gedaan dat er helemaal geen zelfgeschoten beelden in zitten. En in dit geval ook Tom Egbers is natuurlijk, het is zijn programma. Maar ook Tom heeft geen enkel woord in de uitzending. Behalve de voor en de na, want zo maken we Andere Tijden Sport. Ja. Dus het verhaal vertelt zichzelf. Maar er zijn vrij veel documentaires, of redelijk wat documentaires, die zo gemaakt zijn. Het is alleen niet het makkelijkste, omdat je moet het toch kunnen begrijpen. Maar heb je wel geprobeerd... Maar dat was je vraag niet, toch? Waarom dit eerste fragment? Ja, dat was de eerste vraag. Ja, en toen dacht ik eigenlijk wat apart. Dat je een documentaire maakt zonder dat de persoon over wie het gaat dat erin komt. Maar laten we inderdaad terug naar het fragment. Waarom kozen jullie hiervoor? Nou, omdat Willem heeft de neiging om alles eigenlijk te relativeren. Dus hij maakt een wereldgoal tegen AC Milan. Belangrijkste wedstrijd misschien uit de Europa Cup die hij heeft gespeeld. En hij zegt, ik kreeg een bal op mijn kop. Niks bijzonders. Maar andersom... maakt hij de meest afschuwelijke overtredingen. En dan zegt hij, ja, ik vond het wel meevallen. En op de ene... Ja, dat is natuurlijk droog en komisch. Yeah. Maar je moet daar eigenlijk iets tegenover zetten. Wil dat gaan werken? En het moment dat wij... Of dat ik dacht, ik kan die documentaire maken... heeft te maken dat wij ook in het radioarchief hebben gezocht. En daar vond Steven iets. En dat stuurde hem meteen op. En dat is een interview... In 83 meen ik, dus bij het afscheid van Hanegem, met Jan Wolkers. Mm-hmm. En dat zit opeens zo hoog in de emoties. Het is lichtelijk belachelijk met zijn lofzang op Van Hanegem. Zullen we het even laten horen? Met een klein stukje. Ja. Even luisteren. Jan Wolkers. Zijn persoonlijkheid en zijn postuur op het veld. Het had zoiets karakteristieks, hè? De elegantie van een zwaan, dat onverzettelijke. En zoals hij ook met zijn vlerken zijn tegenstanders van zich af wist te houden zonder overtredingen te maken. He, want je komt godverdomme niet aan de veren van een zwaan. He, dat is heiligschennis. Het is toch wel een groot fan wat je dan hoort. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Steven, je hebt ook andere tijden sport gemaakt, supporters van Feyenoord, het Legioen. Klopt, ja. Dan is de conclusie gerechtvaardigd om eerst even te vragen of je een Feyenoord hart hebt. Best wel. Ja, best wel. En heb je heel dan groot. Een heel groot Feyenoord hart en een heel groot Willem David van Hanegem. David ook, ja. Een heel groot Van Hanegem hart ook. Ja, nee, dat is alleen maar groter geworden eigenlijk nu. Kijk, ik ben, er is een groot verschil. Hij heeft hem vrijwel nooit zien spelen live. Ja. En ik wel. Ja. Ik ook, althans, ja. niet in de topperiode. Ik ben van 1970. Dus ik heb hem nog wel zien spelen toen hij terugkwam bij Feyenoord in zijn laatste jaren. 1981 tot 83. Maar, niet in maar Van Hanegem is eigenlijk van het Feyenoord van mijn vader. Waar ik mijn vader over Maar kijken praten. Jullie dan ook anders naar hem, omdat David, jij hem wel echt hebt zien spelen en Steven, jij pas in zijn latere carrière? Nou, de film is wel bij mij begonnen. Ja. En dat heeft te maken, ik maak wel eens vaker een andere tijden sport, maar die gaan allemaal over Feyenoord. Omdat ik... Bij mij ook meestal. Omdat ik op 200 meter van de Kuip ben geboren. Het zit er gewoon een beetje in. Ja. Ik ging altijd met mijn moeder naar de tribune. En daar zag ik in... Ik denk dat ik hem al eerder heb gezien, maar ik zag de kampioenswedstrijd van 74. Toen was ik, wat zal ik geweest zijn, 8 jaar. Tegen FC Twente. En uiteindelijk kwam ik thuis en jaren later bleef er nog één figuur overeind. Dat was Van Hanegem. Die gewoon het spel toch bepaalde. En als kijker in de Kuip trok je ook meteen naar die gast toe. Ja, ja. Even naar Steven, want jij bent onderzoek. Je hebt heel veel beelden gezien. Dan komt natuurlijk de onvermijdelijke opdracht om op een gegeven ogenblik te gaan snijden. Want deze was 45 minuten volgens mij. Hè? Is dat ook, wordt dat ook de uitzending? Of heb ik alleen een ruwe versie gezien? Je hebt de uitzending. Dat is de uitzending, want het is vrij ongebruikelijk. Lang. Want hij is extra lang, inderdaad. Ja. Wat was nou het moeilijkste beeld dat jij hebt moeten weggooien? Wat het meeste pijn deed. De beelden gooi ik weg. Die gooi jij weg. Ja, ja. Maar hij heeft er pijn van. Ja. Wat voor pijn? Waar had je het meeste pijn van? Qua voetbalfragment is denk ik wat nu niet op televisie komt. Wat wel in een nog lang. Er is ook een langere versie gemaakt voor in de bioscoop. Er is al een voorvertoning geweest in Rotterdam en in Gouda. En er is nu een vrije trap uitgehaald tegen Tottenham Hotspur. En ja, daar zit ook een heel mooi verhaal achter. Want hij zegt dan al tegen zijn medespelers van... ga maar vast naar de middenlijn, want ik schiet deze er wel in. En nou ja, als je dat verhaal kent, dan als je dan gaat kijken... en hoe hij hem dan ook erin schiet in Engeland op White Hart Lane... een schitterende plek, historische plek... Ja, dat is... Dan wordt het nog verder prachtig. Zometeen gaan we, want we waren bij een van onze verslaggevers bij de film geweest. Voordat we daarna gaan luisteren, nog even naar het radiocommentaar. Want je zei al, je hebt ook in het radioarchief heb je ook geluisterd. Daar horen we in één keer Theo Koma als radiocommentator ook in de andere tijden sport voorbij komen. Ja. Het is gebeurd, het doelpunt is gemaakt. Feyenoord staat met 2-0 voor en heeft al bijna de kwartfinales bereikt. Een juichtoon, een juichkreet, een juichgolf door het stadion van de 66.000. Koemelijn was de tegenstander gepasseerd. Naderde Snellinger. Snellinger kon er niet meer bij. Kwam de voorzet, kwam op het hoofd van Hanegem. En Van Hanegem dook als een snoep. Waarom het radiocommentaar er ook bij? Ik ben er heel blij mee hoor, als radioman, dus begrijp me niet verkeerd. Goeie stem heeft hij ook. Ja. De grap is natuurlijk is dat Van Hanegem niet dook als een snoek. Dat is wat radio doet, hè? Ja. Dat is Theo Koma natuurlijk. Ja. Nou ja, er zijn meer radioverslaggevers die het een beetje aanbieden. Ja, toen wel. Nee, maar dit is een mengeling van alles en nog wat. Dus Polygoonjournaal, NOS-reportage... Theo komen, andere radioverslaggevers, allemaal bij elkaar om het eigenlijk een paar keer na elkaar kunnen vertellen. Want doelpunt is al gevallen. Je hebt het oorspronkelijke commentaar. Komt Theo komen nog een keer. Ja. En zo probeer je een gevoel te creëren. Ja, dat is gelukt. Dank je wel. We gaan zo meteen naar een reportage van Floris van Hoorn. Maar ik was even benieuwd de musicalmakers hier aan tafel. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, daar zou jij een supergoeie musical van kunnen maken. Die passie, die emotie, zo'n verhaal van een legende, wil je? Dat klopt, volgens mij, maar dat weet ik niet. Maar volgens mij heeft Albert Verlinde recentelijk iets gezegd over een musical over Cruijff. Maar ik kan mij hier nu ergens aan branden. Toch een andere voetballer. Ja, zo'n andere voetballer. Maar het gaat wel over het idee dat je dus van een voetballer een musical maakt. Volgens mij heeft hij dat een keertje genoemd ergens op de radio ook. Maar het kan heel goed. Ik ben ooit in Duitsland bij Das Wunder von Bern geweest. Omdat de Mannschaft natuurlijk toen na de oorlog... Hongarije was dat volgens mij? Die wist dat ik Hongarije was? Dat weet ik niet meer. WK? 1954. Ja. En dat was ook een musical over de voetbal en de Mannschaft. En daar hebben ze een hele grote muur waar ze op echt tegenaan met touwen tegenaan konden rennen. En dan kon je helemaal op het voetbalveld kijken. Dat was echt waanzinnig. Dus het kan wel. Ja. En All-Stars heb je nu, hè, die in de theaters ook gevoetbald wordt. Dus, En we hebben natuurlijk een stuk gehad over FIFA Blatter. Dus het is natuurlijk wel... Zeker. Het kan allemaal. Ja, kan allemaal. Ja. Ajax heeft nog een musical gehad met Michael van Praag, volgens mij, toen... Als je jubileum had, ja. Oh. Er zijn er genoeg. Dan hadden we al beloofd dat we even naar die reportage gingen luisteren van Floris van Hoorn. Want hij was een van de genodigden bij de presentatie van de film in de Rotterdamse bioscoop. Hij sprak na afloop met drie kenners en een zoon van Aanegem. Je wist dat hij goed kon voetballen. Maar dat hij zo goed kon voetballen, wist ik eigenlijk ook niet eens. Als je Cruijff ziet, Cruijff is dartel, Cruijff is dansant. Die springt, dat is een hert. En Van Aanegem is een os. Als je naar die film ziet, dan zie je hoe belangrijk hij was voor dat elftal. Wat ik nu zie, dat vind ik wel erg goed. Wilfried de Jong, presentator, auteur, columnist, Rotterdammer. Moet je ouder zijn om van de voetballer Willem van Aanegem te kunnen houden? Nee, vind ik helemaal niet. Je kunt het voetballer trager vinden, hoorde ik iemand zeggen die jonger is dan ik ben. Maar alles aan Van Aanegem is eigenlijk atypisch. Hè? Hij heeft een linkspoot en hij speelt hem eigenlijk voortdurend ook nog met buitenkant links. Zelfs hele lange passes uit stand van 30 meter. Dat is grilligheid, dat is originaliteit, dat is een bepaalde blik op hoe je het voetbal kunt spelen. En daarmee is hij gewoon een unieke voetballer, zoals Maradona uniek was of Cruijff uniek was. Op snelheid nu Ressel, daar komt Blankenboer. Ressel, aanval gaat door Van Aanegem. Dat is een duidelijke overtreding van Blankenboer. Een prachtig hakje van Van Aanegem. Frits Barend, sportjournalist. U heeft hem meegemaakt als journalist. Hoe was het om met hem te werken als journalist? Ja, een genot, want hij prikkelde je. Je kreeg altijd waar. Hij oogt als een niet makkelijke prater, maar was een hele makkelijke prater. Als je hem maar prikkelde. En hij inspireerde je ook. We hebben dan Jan Wolkers over hem geïnterviewd. En die was een groot liefhebber van Keizer en Van Aanegem. Twee neeschudders. Cruijff vond hij hem geen ja-knikker, maar Cruijff was hem iets te makkelijk. Van Aanegem, Cruijff, waarover hebben zij het? Er staat ook een beetje prestige in het spel. Kieft liep weg bij Nielsen, zodat er afspeelmogelijkheid voor Van Aanegem verscheen. Gert Van Aanegem, de zoon van Willem. Hoe is het om in een bioscoop naar je vader te kijken? Nou ja, best vreemd. Wel schitterend hoor, om te zien, alles. Je hebt natuurlijk altijd wel een verwachtingspatroon van wat ga ik zien. Ik vond dat er heel veel privébeelden in verwerkt zijn. Wat mijn moeder toch wat waarde gaf in zijn prestaties. Dat vond ik heel leuk om te zien. En ik vind het heel mooi om te zien dat je weer kan zien, maar je vergeet natuurlijk snel hoe goed hij was. Cruijff. Neeskens natuurlijk goed. En Van Aanegem. Oh, Willem. Gerard Cox, ras-supporter van Feyenoord. Wat voor emoties geven die beelden van Willem van Aanegem u? Wat ik zo geweldig aan deze film vind, is het eerbetoon dat je ziet wat een kanjer het was. Als je hem dus ziet voetballen toen, dan komt er van alles omhoog. Dat bijvoorbeeld als een tegenstander naar de Kuip kwam, dan stond hij voordat het begon al met 1-0 achter. Van Aanegem bijgenaamd te krommen. Vanwege zijn kromme ballen. Daar hebt u er weer een. Ja, ik vind het bijzonder dat Van Aanegem gewoon een aparte figuur is. Die alles anders deed en doet op het veld. En dat propageer ik altijd wel. Bij de Fosbury flop, waar zeiden mensen ook, hoe gaat die gozer nou opeens over de lat heen? Die gaat er achterstevoren. En dat zijn de sporters die je altijd zult herinneren. Als hij nu gevoetbald had, het zou zo fantastisch zijn, want je moet nu lopen en bewegen. Wat had ik hem graag gezien in een topelftal? Of bij het Nederlands elftal nu. Dat fantastisch Nederlands elftal nu. En daar van Hanegem op het Nierenveld. Nou, waar garandeerd worden we Europees kampioen in 2020. Goed, we zijn al bijna wereldkampioen met hem geworden. Hè? Ja, en dan is hij 76. Dat is misschien ja, wat lastig. Misschien dan kan hij op middenveld misschien nog net mee. Ja. Misschien ook niet. Gert van Hanegem hebben we gehoord in de reportage. Hoe heeft de familie... want jullie hebben wel geprobeerd, geloof ik nog... jullie hebben contact gehad met Willem of hij mee wilde werken? Of hoe is dat gegaan? Steven heeft contact gehad met Steven, wat zei hij? Ja, ik heb hem gesproken. En in de zomer, dat was de eerste insteek. Willem wordt 75, daar moeten we wat mee doen. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n hele makkelijke opdracht. Nee. Nou ja, daar zijn een aantal ideeën zijn er voorbij gekomen. In eerste instantie was natuurlijk Willem zelf. Daar moest hij even over nadenken. Hij kent ons programma, hij werkt vaak mee aan ons programma. Maar nu ging het natuurlijk over hemzelf. En dan wordt het toch ook anders. En hij had zijn woord ook al gegeven aan iemand anders om daar een documentaire mee te maken. Okay. Dus dat werd een nee. Nee. En uiteindelijk werd dat een nee. En nou ja, uiteindelijk, dat heeft eigenlijk ook wel weer heel mooi uitgepakt. Want daar is dit uit voortgekomen. Ja. Had het ook met zijn karakter te maken dat hij altijd een beetje laconiek doet over zijn eigen succesverhalen? Waar we het in het begin over hadden. Ja, dat is waarom ik blij ben dat hij niet heeft meegewerkt. Want dan gaat hij alles ook weer relativeren. Ja. Ja. Dus eigenlijk was het maar beter zo. 45 minuten, niks bijzonders. Ja. Ja. Heeft hij hem wel gezien al? Dat jullie weten? Hij heeft hem, we hebben hem opgestuurd. Hij heeft hem gezien. En hij vond hem mooi. Oké, okay, dat dan wel. Zijn kinderen waren. Zijn kinderen uit het huwelijk met Truus waren bij die voorvertoning. Je hoorde natuurlijk Gert net al. En Alice was er ook. Mm-hmm. Die heb ik dus ook. Ik heb Truus ook uitgenodigd voor die voorvertoning. En daar was Alice waar. En Gert zegt dat nu ook net. Mijn moeder zat er ook mooi in. En in haar waarde gelaten. En daar waren zij wel heel blij mee. Want Truus is. Er verschijnen best wel veel boeken ook over Van Hanegem. En daar komt Truus niet in naar voren. En het was toch echt wel een tweeënheid. Ja, zeker. Dat viel mij ook op in de documentaire. Dat Willem op een gegeven ogenblik zegt dat hij thuis ook als die. Slecht gespeeld had, dat hij thuis op zijn lazen kreeg. Soms wil ik niet zeggen, maar er werden toch wel pittige discussies. Kijk, kreeg gewoon op zijn lazen van Truus. En ze spraken ook gewoon over voetbalzaken aan de keukentafel. Hij zegt, ik denk dat Truus uiteindelijk mijn beste coach was. Ja. Ja. Ik denk toch niet dat er veel voetballers zijn die dat zeggen. Of dat ook kunnen zeggen. Nee. Nee. Dat denk ik ook niet. Maar zij waren ook wel een twee-eenheid. Hè? Ik bedoel, er zijn commercials gemaakt met Truus in de hoofdrol, niet met Willem. Zij was ook een mediafiguur, net zoals Willem. Ja. En het werkt ook goed. Willem heeft dan die relativerende toon. En Truus gaat daar tegenin. Dat is mooi. Ja. Het mooiste doet mij ook denken aan mijn grootouders uit Rotterdam-Zuid. Dat ging ook zo. Ja. De hele tijd eigenlijk. Gestampt kapot. Ja. Het mooiste fragment vond ik ook. Maar goed, dat is ook persoonlijk omdat ik heel lang geleden die film over het WK van 1974 heb gezien. Ja. Met de finale, met die camera op de tribune. Met Truus die een schietgebedje doet op het moment dat we in de eerste minuut gelijk die penalty krijgen. En de euforie die daarna ontstaat op die tribune. Nou, we weten hoe het afloopt. Ik vond het ook wel mooi trouwens dat jullie in de documentaire ook niet laten zien hoe het afloopt. Op het chagrijn bekend, buiten de deur te houden. We laten eigenlijk heel vaak wedstrijdverloop helemaal niet zien. We hebben, wat belangrijk is dat wij het WK 74, dat is een grandioos Nederlands elftal, gaat het vaak over Cruijff. We hebben dat proberen opnieuw te vertellen vanuit de blik van Hanegem. Ja. En dan zie je totaal geen scoreverloop, want dat is natuurlijk waarom Hanegem ook moeilijk uit te leggen is aan een jongere generatie. De showreel van Dennis Bergkamp of van Marco van Basten, ja, dat zijn 50 briljante goals. Ja. En Willem deed zoveel meer. En dan moet je ook laten zien. En dan moet je je tijd voor nemen. En dan moet je geconcentreerd kijken. Ja. En daar begint het mee als je regisseert. Ja. Nou, gefeliciteerd met de geboorte van deze prachtige andere tijden sport. Aanstaande zondag, 5:05. NPO 1, ja. Hè? Ja, ja, ja, zeker. Na Studio Voetbal. En wanneer gaan jullie met de musical Stil in Mei echt beginnen? Wanneer is de première? We gaan over 2 weken beginnen met repeteren. En 31 maart is de première in Hoofddorp. En daarvoor hebben we al wat try-outs. En dan gaan we geloof ik een 40 keer door het land heen. 31 maart, maar voor 31 maart wordt echt de eerste keer? Of zitten daarvoor ook al wat... Er zitten wat try-outs inderdaad. En dat noemen ze dan zo. Dus een voorstelling voor de première. En dan de 31 maart is echt de grote première in Hoofddorp. Exact. En de eerste is echt 16 maart. Dus... 16 maart. En zo, hoe ga je tekst leren? Op je telefoon inspreken en dan in de auto? Ja, dat is goed, hoor. Sommigen doen dat. Ja, dat zou wel goed zijn. Nee, ik hou zelf heel erg van papieren werk. Dus gewoon lekker script in de hand, strepen, stampen. Thuis op de bank. Ja. Spannend, hè? Ja. Ik wil je verder niet nerveus maken, hoor. Maar heel spannend is het wel. Bedankt voor jullie prachtige verhalen. We wensen jullie heel veel succes. Ja, Dank je wel. Wij gaan terug naar Rotterdam. Daar wordt nog steeds getennist. Mark Brasser, hoe gaat het daar op het veld? Nou, het gaat heel goed bij Mark Brasser in Rotterdam. Maar we gaan even naar Andy Houtkamp in het matchcenter. Vind je dat jongens, ook goed? Ja, zeker. Ja, geef je er niet. Andy heeft ook verstand van tennissen. Maar beperk je even tot het voetballen vanavond? Ik beperk me tot het voetbal. Overigens, ik zal zwaaien, want leuk dat ze beginnen in Hoofddorp. 16 wedstrijden vandaag totaal. We hebben er nog 7 te gaan. Die zijn allemaal bij rust. Sporting Portugal van Bas Dost en Marcel Keizer staat achter met 1-0 tegen Villarreal. En dat nog wel thuis. Celtic Valencia 0-1. Shakhtar Donetsk tegen Eintracht Frankfurt werd 0-1. Daarna 1-1. Toen een rode kaart voor speler van Shakhtar. Dus daar is het bij rust 1-1. Maar 10 man van Shakhtar tegen de 11 van Frankfurt. Malmö Chelsea. Chelsea dat afgelopen weekend geveegd werd door Manchester City. Staat wel 1-0 voor tegen Malmö in Zweden. FC Zürich staat 0-2 achter thuis dus tegen Napoli. En Club Brugge staat ook al achter thuis tegen Salzburg met 1-0. En dat ondanks Denswil, Amrabat en Vormer in de basis. En scheidsrechter Guze Bujuk leidt de laatste partij Pilsen tegen Dynamo Zagreb. En Zagreb staat met 1-0 voor. Goed, bijna het einde van dit uur. Zometeen bellen we met Rob Jetten. Heb je vanmorgen misschien gelezen. De D66-fractievoorzitter pleitte vandaag voor gelijkrechten voor homomannen die bloed willen doneren. En volgens mij is die gehoord. Zometeen na 10 meer erover. Graag tot zo. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Lijkt soms op burgertje pesten. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdansen. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer de 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel.